érzem, hogy mennem kell, mert vár valahol egy másik út. Hogyha most is úgy szeretsz, engedj el ma már, nem köt ide csak a múlt. A kezed fogom ma is ugyanúgy, mint régen. A képen ott vagy te is velem, és nem értem, miért szakad el a kép, hova tűnik a sok emlék. Lepelegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy árunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés téged bánt, és ez nekem is fáj. A szívünkben ott napul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már. Egyedül csak védtelen gyermek vagy, ha kell, én vigyázok rád. Ne akart, hogy mindenre választ kapj egyszer, tiéd lehet a világ. Ha itt maradok, összetörik majd a szívem. A képen ott leszel mindig, ahogyan régen soha nem fakul a kép, amíg összeköt az emlék. Lepereknek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés neked fáj, és ez nekem is fáj. A szívünkben ott lapul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már. Itt maradok, összetörik majd a szívem. A képen ott leszel mindig, ahogyan régen soha nem fakul a kép, amíg összeköt az emlék. Leperegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés neked fáj, és ez nekem is fáj. A szívünkben ott lapul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már.